so pesa unajua wala mapenzi so star waweza nunua mpenzi nimeona wengi unajua nyota yangu ndio wewe nimeona wengi unajua ila mekuchagua wewe. Yanasema na ishara zako meziona hata macho yako yanasema na ishara zako meziona ingawa unanipenda minajua si kwamba yani mimi nakuzingua ingawa unanipenda minajua si kwamba yani mimi nakuzingua. Haso haso na maisha iko siku tutafika. Haso haso na maisha iko siku tutafika. Sitaweza pia ujaweza kunambia hata mimi sitaweza.